Я вяртаўся ад стойкі з новай порцыяй лікёру і сам ператвараўся ў слухача, уяўляючы гэткую, як і мая, ціхую гарадскую вуліцу твайго дзяцінства, дзе таксама цвілі яблані і пасвіліся козы. Нізкае вакно твайго вузенька, нібы пенал пакойчыку, упіралася ў сабачую будку, і ўлетку з запахаў яго лепей было трымаць наглуха зачыненым. Калі маці працавала ў начную змену, бацька, не тоячыся, прыводзіў жанчын, і ты ўсё чула праз тонкую перабойку, а часам і сутыкалася з распранутай госцею ў калідорчыку. Праз гэта, сцвярджала ты, у цябе доўга захоўваўся імунітэт супроць мужчынаў. Пад лоскам у пакойчыку пенале стаяла скрынка з кардоннымі лялькамі, якім ты выразала з паперы кофтачкі і спаднічкі. Твае самаробныя цацкі настолькі кранулі мяне, што я вырашыў на дзень нараджэння падараваць табе самую дарагую ляльку ў шыкоўным строі. Калі мы не сустракаліся цэлы тыдзень, вечар у кавярні быў прысвечаны снам. Не ведаю, як ты, а я магу прысягнуць, што такіх фантасмагарычных і ў адначас паўнакроўных сноў да таго лета мне не снілася. Кавярня уключала вядомыя адной ёй каналы, і, думаю, зазірнуць у нашы сны не адмовіліся б сам Зігмунд Фройд і Карл Густав Юнг. Узяць хаця б сон, дзе мы з табой ідзём па горадзе, у якім усе жыхары калекі, сляпыя, бязрукія, бязногія, на мыліцах і ў інвалідных вазках. Мы, трымаючыся за рукі, каб не згубіцца, прабіраемся праз іхні крыклівы, страхалюдны натоўп і, часам пераходзячы на бег, як быццам ратуемся ад пагоні, а часам, спыняючыся і пераводзячы дых, заглыбляемся ў нерад вуліцы вулачак, але ў вонкавай хаатычнасці нашага руху ёсць мэта, пра якую мы не маем права ні на хвіліну забыць. Сярод тысячаў калек і ўбогіх мы павінны адшукаць іншых нармальных. А памятаеш конкурс прыгажосці? Над амфітэатрам, дзе ён адбываўся, вісеў букет шматкалёрных мангальф'ераў і падобны да грака чалавек у чорным фраку і цыліндры па чарзе падцягваў іх за канат да арэны. З кошыкаў выскоквалі юныя прыгажуні ў купальніках, якіх чалавек грак падводзіў да подыуму з шырачэзным адкрытым лоскам. Тут яны пераходзілі ў рукі двух бамбізаў у стракатах махровых шлафроках, задачай которых было на вачах у журы і публікі пазбаўляць канкурсантак нявіннасці. Адчуўшы, што прапанаваная сістэма адбору мяне прыкметна нервуе, ты заразліва засмяялася і паведаміла пра даўняе знаёмства з усімі прэтэндэнткамі, якія ў лепшым разе яшчэ памяталі імёны сваіх першых мужчынаў. Але неўзабаве паветраны шар прывёз на арэну гнуткую дзяўчыну ў карміновым купальніку, убачыўшы якую, ты ўся падалася ўперад і зашаптала, што яе трэба выкупіць, бо дзяўчона самрэч цнатліўка, і трапіла сюды, каб зарабіць грошай на вяселле. У наступную хвілю мы беглі па праходзе ўніз і паспелі перахапіць чалавека ў цыліндры на яго цырымонным шляху да подыуму, а потым пад незадаволены гул амфітэатру рассовывалі яму па кішэнях купюры. Рэшту аддалі дзяўчыне, і ты загадала ёй ехаць да жаніха і сказаць, каб ён неадкладна сёння ж зрабіў яе жанчынай. У выніку аналізу таго сну атрымалася, што нашая ратаванка – ты. Я думаю, карыфеі псіхааналізу заплацілі б нам і за сон, якім я любіў не цябе, а іншую жанчыну, называючы яе тваімі пяшчотнымі імёнамі і мянушкамі. Ад гэтага яна ў вычавіткі набывала твае рысы, і ўрэшце я стаўся сведкам канчатковага пераўвасаблення, пакутліва разважаючы, што ў такім разе прычынілася з табою сапраўдную і ў якой абалонцы існуе цяпер твая душа. Ты згодная, што хтосьці жыве пераважна розумам, а хтосьці пачуццямі. Адны, адпаведна, успрымаюць жыццё як камедыю, для другіх яно – трагедыя. У мяне гэтыя кампаненты, пачуццё і розум заўсёды былі перамешаныя ў складаным кактэйлі з хісткай перавагаю то першага, то другога. Але ў тое лета, так, рэчаіснасць, нават у самых, здавалася б, камедыйных праявах з міліцыянтам Пецем альбо з алмазаздабытчыкам, не ўспрымалася мною як камедыя. Тым больш, яна не выглядала і трагедыі. Нас з табой свет меў характарыстыкі іншага кшталту. Пацягваючы міндалевы лікёр, мы прыйшлі да высновы, што калі ты ўзняўся над раслінным існаваннем, то мусіць зразумець адну элементарную на першы погляд рэч. Выбару сапраўды няма. Кожны, незалежна ад уласнай волі, прызначаны ці асуджаны іграць нейкую ролю, у выкананні якой і схаваны сэнс жыцця. У вайне з Хронасам ніхто не пераможа, але той, хто ўсвядоміў свой абавязак і зліўся з роллю, узброенай лепей.